اللہ کا دیا ہوا جو قانون ہے آدمی اس کے پیچھے چلے. اس لیے کہ آدمی جو بھی قانون بنائے گا اس قانون کے اندر نقص ہوتا ہے, اس لیے کہ خود آدمی ناقص ہے. جب آدمی ہی ناقص ہے تو اس کی سوچ تو ناقص رہے گی. لہذا کسی آدمی کی تھنکنگ کے بارے میں 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پرفیکٹ ہے. اور ویسے بھی ہر آدمی کی تھنکنگ, اس کی فکر, اس کی سوچ, اس کے سوچنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے دنیا کی بھلائی اسی میں ہے اور سکون بھی اسی میں ہے انسانیت کے لیے, کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے نہ چل کر کے جس نے انسان کو بنایا ہے, جو انسان کی فطرت سے واقف ہے, اس کے دیے ہوئے قانون کو فالو کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جہاں اس نے اپنا رسول نہ بھیجا ہو. یہ رسول بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ رسول جو بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا, زبان اس کی ہوتی ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا, وہ جو بولتا ہے وہ وہی الہی ہوتی ہے. یعنی زبان نبی کی ہوتی ہے, بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے شاستر کے قوانین کو تسلیم کیا جائے, اس کے پیچھے چلا جائے. اور آخری شاستر اسلام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا قانون. ہندو مذہب کی کتاب ہے گیتا, اس میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ اگر آدمی شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو نہ تو اسے دنیا میں سکھ ملے گا اور نہ اسے مرنے کے بعد نجات اور بخشش حاصل ہوگی. کہتے ہیں یہ شاستر ودھی مت سرج ورتتے کام کارتا نس سدھی مواپ نوتی ن سکھم ن پرام گتیم. یہ شلوک ہے. یہ ہماری جو یہ ٹیکنیکل زبان ہے, خالی یہ کو جاننے کے لیے آدمی کے سامنے 27+27+27 اتنے حروف ہونے چاہیے, تب جا کر کے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. خالی یہ کو دیکھ لیجیے, یہ یو یہ یم یو یان این یا بھام یہ یس بے آبھا میں بے یسمات یا بھام یہ بے یس یہ یو ایشام یسمین یہ یو ایشو. 27 خالی مذکر کے, ایسے ہی مونس کے 27, ایسے نپنسک مخنس کے بھی 27 ہیں. یہ ہمارے جو یا شاستر ودھی, شاستر کے قوانین کو اتسرجے چھوڑ کر, لپرتے آگت آ کر سرجے چھوڑ کر, اپسرجے اتسرجے چھوڑ کر, ورتتے ورتتے بارے ہو جاتا ہے ہوتا ہے, کام کارتا اپنی کام سے اپنی خواہش سے کام کرنے والا, شاستر کی ودھی کو شاستر کے قوانین کو چھوڑ کر کے جو آدمی کام کارتا ہو جاتا ہے, اپنی خواہش سے کام کرنے والا ہوتا ہے, تو نس سدھی مواپ نوتی, نہ مانے نہیں سامانے ہو, یہ بھی سا تو تے تم تو تان تین تابیام تے تسمے تابیام تے تسما تابیام تے تس تے تے شام تسمے تے تے ایشو. تو نس نہ وہ نہ وہ سدھی مواپ نوتی نہ سکھم نہ پرام گتی, نہ تو اسے بخشش حاصل ہوتی ہے, نہ دنیا کا سکھ حاصل ہوتا ہے, اور نہ مرنے کے بعد اسے پرام گتی یعنی نجات اور بخشش حاصل ہوتی ہے. دیکھو یہ شلوک یہ بتا رہا ہے کہ آدمی کو شاستر کے قوانین کو فالو کرنا ہے, نہ کہ کام کے قوانین کو فالو کرنا. کام کا ارادہ نہیں ہونا ہے, شاستر کا ارادہ بننا ہے. کام کا ارادہ نہیں, ممنوع ہے کہ کوئی آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلے. اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو نہ سدھی مواپ نوتی نہ سکھم نہ پرام گتی, اس کو نہ سکھ ملنے والا ہے, نہ سدھی ملنے والی, نہ پرام گتی ملنے والا ہے. اور آدمی شاستر کے قوانین کا متبع نہیں ہوتا, اللہ کے دیے ہوئے قانون کو فالو نہیں کرتا, انسان کے جو حواس ہیں جن کو اندریاں کہا جاتا ہے یہ کنٹرول میں نہیں رہ سکتی. شاستر کے قوانین ہی آدمی کے حواس کو آدمی کی اندریوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اور اگر کوئی بھی اندری آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہ ڈینجر زون میں آ جاتا ہے. ڈینجر زون میں اگر کوئی بھی اندری آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, اور اندریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شاستر کے قوانین ہیں. ایک بڑی پیاری تمثیل دی گئی ہے گیتا کے اندر, خود پیاری تمثیل, یدا سنہرتے چایم پورمم گانیو سروشا اندریاڑی اندریارتھے تس پرجا پرتشتھتا. یہاں دیکھیں یدا, یدا مانے جب, یدا یدا جب جب, تدا کدا مانے تب تب, کدا کدا مانے کب کب, یدا مانے جب, کدا مانے کب, کدا مانے تب. یدا جب سنہرتے سمیٹ لیتا, ہر مانے سمیٹ لینا سب اکثر ہے, تو سنہرتے سمیٹ لیتا ہے کون, کچھوا. کورمہ کہتے کچھوے کو, عربی میں اس کو سلحفا بولتے, انگریزی میں اس کو ٹارٹس کہتے, کچھوا کورمہ. کہاں پر بڑا ہو کا ماترا کو اوپر ریف کور اور ماں کے آگے بسر کورمہ کچھوا. جس طرح کچھوا اپنے انگوں کو خطرے کے وقت سمیٹ لیتا ہے سروشا تمام طرف سے, انگم انگے انگان, جیسے پشپم پشپے پشپانی, ایک پھل دو پھل کئی پھل, تو انگم ایک انگ, انگے دو انگ, انگ انگے پستکم پستکے پستکان, تو انگان. جس طرح کچھوا خطرے کے وقت اپنے آپ کو چاروں طرف سے سمیٹ لیتا ہے, جب تک انسان اپنی اندریوں کو اس طرح نہیں سمیٹ لیتا تب تک اس کی پرکیا, اس کی دانش پرتشٹھت نہیں ہوتی ہے. پنڈت جی نے ایک مثال دی بہت اچھی تھی, کہنے لگے کہ کچھوے کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے کچھوا, منڈی اپنی باہر نکال لیتا ہے اور پھر پیروں کو اٹھا کر کے چلتا ہے, اس لیے کہ منڈی میں آنکھ ہوتی, اگر منڈی اندر کے رہے تو دیکھے گا کیسے, چلے گا کیسے. لہٰذا جب چلنا ہو رہا ہے تو وہ منڈی باہر نکال لیتا ہے اور پیروں کو اٹھا لیتا ہے اور چلتا ہے, اور جیسے ہی دیکھتا ہے کوئی خطرہ ہے فوراً منڈی اندر کر لیتا ہے, پیروں کو سمیٹ لیتا ہے, چاہے اس کے اوپر تلوار مارو چاہے ڈنڈا مارو, اس کو کچھ ہونے والا نہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, کہا کہ ایک لومڑی نکلی بڑی بھوکی تھی, کئی وقت سے اسے گوشت نہیں ملا تھا, کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا, اس نے دیکھا کہ کچھوا آ رہا ہے منڈی نکالے ہوئے پیروں کو اٹھا اٹھا کر چل رہا ہے, خوش ہو گئی کہ اب کچھوا یہ میری غذا بنے گا اور یہ میرے پیٹ کے آگے جانے گا. کچھوے نے جب دیکھا کہ لومڑی آ رہی ہے فوراً اس نے اپنی منڈی اندر کر لی اور پیروں کو سمیٹ لیا. اب لومڑی آ رہی ہے اس کو الٹ رہی ہے پلٹ رہی ہے پنجے مار رہی ہے, لیکن کیا ہونے والا ہے, لیکن فوکس از دا فوکس, لومڑی تو لومڑی ہوتی ہے. اس نے ایک ترکیب سوچی, کچھوے کو سیدھا کیا اور آگے بڑھ کر کے اس کے منہ کے اوپر پیشاب کر دیا. کچھوا ایسا میں بارش ہو رہی ہے, منڈی نکالا فوراً پکڑ لیا اس نے. دیکھیں جیسے اندریاں باہر ہوئی, اندریاں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, ڈینجر زون میں آیا مارا گیا. ایسے ہی آدمی جب تک اپنے اندریوں کو اپنے کنٹرول میں کیے رہتا ہے ڈینجر زون سے باہر رہتا ہے, جیسے اندریاں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ڈینجر زون میں آ گیا اور مارا گیا. یہ آنکھ ایک حادثہ ہے, اگر آپ نے کسی کی طرف غلط انداز سے دیکھا, جوتا رکھا, یہ ہاتھ چھونا کسی عورت کو, چھو کر کے دیکھے پڑھائی عورت کو کتنی مار پڑتی ہے بازار کے اندر, آپ تصور کر لیجیے. کوئی بھی اندری باہر ہوئی آپ بھی ڈینجر زون میں. یدا سنہرتے چایم کورمم گانیو سروشا اندریاڑی اندریارتھے بس تس پرجا پرتشتھتا. تو آدمی جب اپنے اندریوں کو کچھوے کی طرح سمیٹ لیتا ہے تب جا کر کے اس کی دانش, اس کے عقل, اس کا علم پرتشتھت ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے. گویا کہ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ آدمی اپنی خواہش کے پیچھے چلے. خاص طور سے شریعت اسلامیہ میں تو ممانعت ہے, کہہ دیا گیا کہ اتباع کرنی ہے زندگی کے ہر ہر معاملے میں تو میرے رسول کی اتباع کرنی ہے, اور جس نے میرے رسول کی اتباع کی اور اطاعت کی سمجھو اس نے میری اطاعت کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. اب یہ تو قانون بتائے گا اگر ان قوانین کی اتباع آدمی کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. آدمی کو اپنے خواہش کے پیچھے چلنے سے منع کر دیا گیا ہے, بالکل موانے دے. آئیے اب اتباع کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. اتباع کہتے ہیں جس کو, رسول کی اتباع کا مطلب کیا, اتباع کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیں. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أبو يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني عنك أنك لعنت كيد وكيد فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقال لئن فقالت لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قراتيه لقد وجدتيه اما قراتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال بلى قال فانه قد نهى عنه قالت فاني ارى اهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا وقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث کا ویسے کتاب التفسیر کے اندر لایا راوی حضرت عبد الله بن مسعود ہے. حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت, پلکوں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اور اسی طریقے سے دانتوں کے درمیان گیپ کرانے کے لیے جو عورت کہیں جاتی ہے تاکہ وہ خوبصورت دکھے, یا اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی, اللہ نے مرد بنایا تھا عورت بننے لگا, اللہ نے عورت بنایا تھا مرد بننے لگی, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو بدلنا ہے, ان تمام کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی. کہتے ہیں یہ فتویٰ جب ایک عورت کو پہنچا جس کا نام ام یعقوب تھا, دوڑی دوڑی آئی, کہا کہ سنا ہے آپ انہیں عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں, انہوں بلغنی ان کا انہوں کا لعنت کئی تھا وہ کئی تھا, آپ نے اسی طریقے سے ایسی ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے, گودرا گودنے والی عورت, گودوانے والی عورت, ایسا کرنے والی عورت, ویسا کرنے والی عورت, ان کے اوپر آپ نے لعنت کی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا وہ مالی لا اللعن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, ارے میں کیوں نہیں لعنت کروں گا جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور جو کتاب اللہ میں ہے, کتاب اللہ میں موجود ہے لعنت, اور خود اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی تو میں کیوں لعنت نہ کروں. اب عورت کہہ رہی ہے لقد قرات ما بین اللوحین فما وجدت فیه ما تقول, میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں مگر تم یہ جو مسئلہ بتا رہے ہو کہیں نہیں ہے. اللہ اکبر, ہماری عورتوں کو تو فیشن سے فرصت نہیں ہے. ایک عورت کے سامنے ایک مسئلہ آیا, اس مسئلے کو چیک کرنے کے لیے اس نے پورا قرآن پڑھ ڈالا اور باقاعدہ عبداللہ ابن مسعود سے بحث کر رہی ہے کہ تم جو مسئلہ بتا رہے ہو کہاں ہے, بولے قرآن میں. ارے بولے میں پورا قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن جو تم مسئلہ بتا رہے ہو تو کہیں نہیں ہے. لقد قرات ما بین اللوحین فما وجدت فیه ما تقول, میں پورا قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن جو تم مسئلہ بتاتے ہو وہ مسئلہ ہے نہیں. تقلید کہاں گئی؟ صحابی کی تقلید کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور مرد تو مرد عورت تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی صحابی کوئی مسئلہ بتا دے, کوئی انسان کوئی مسئلہ بتا دے, چپ چاپ مان لو بلا دلیل کے. یہ عورت بلا دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہہ رہے قرآن میں, وہ کہہ رہے قرآن میں کہا ہے, میں تو پورا قرآن پڑھ گئی ہوں لیکن یہ مسئلہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا. اللہ اکبر, یہ ہے تحقیق. اس کا مطلب اسلام میں تقلید نہیں ہے, تحقیق ہے. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے. اب ایک واقعہ اور بیان کروں گا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی مسئلے کو مان لینا شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے میں کیوں نہ لعنت کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو مسئلہ کتاب اللہ میں. کہنے لگی کہاں ہے؟ لقد قرات ما بین اللوحین, میں دو دفتیوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی پورا قرآن میں پڑھ گئی ہوں. فما وجدت فیه ما تقول, جو تم بول رہے ہو کہیں ہے بھی نہیں, میں نے پایا نہیں. اب حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کیا تو نے غور سے پڑھا ہے؟ اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور مل گیا ہوتا. لئن کنت قراتی ہے لقد وجدتی ہے, اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل گیا ہوتا. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا پڑھنا دو طریقے کا ہوتا ہے, ایک ہے سرسری طور سے پڑھنا اور ایک ہے گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھنا. تو نے گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھا ہے, سرسری طور سے تو نے اس مسئلے کو چیک کر کرنے کے لیے قرآن حکیم کو پڑھا ہے. لیکن کنت قراتی لقد وجدتی ہے, اگر تو نے پڑھا ہوتا ہے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ ضرور مل گیا ہوتا. کہا کہاں ہے؟ کہا کہ اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ابھی حافظ صاحب نے قاری صاحب نے جس سورہ کریمہ کے آخری آیت تلاوت کی اسی میں ہے یہ آیت. کہنے لگے کیا تو نے سورہ حشر کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اللہ کے رسول جو تجھے دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دے اسے جو کہا. ہاں یہ آیت تو ہے کافی. اب اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. جب اللہ کے رسول نے انہیں عورتوں کو لعنت کیا تو سمجھو وہ قرآن میں ہے. اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے رسول جو کچھ تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. گویا کہ وہ چیز قرآن حکیم میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صحیح حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو اس کا مقام. یہاں اتباع کا مطلب معلوم ہوا کیا؟ کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اسے رک جاؤ. دیٹ از کالڈ اتباع. اور میں نے حدیث پاک سے اتباع کا مفہوم بتایا. جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے میں رکھوں. حدیث کی سر وان ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبو اسید ہی قرنا قال قلت آکلوها قرنا قال قلت اقارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرنا. رواہ ترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. راوی حضرت ابو عمار ہیں. حضرت ابو عمار کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آیا. یہ مشہور صحابی حضرت جابر یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو 1000 سے زائد حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ ہیں انہی کے صف میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی. تو حضرت ابو عمار کہتے ہیں کہ چونکہ اتنے بڑے صحابی تھے یہ حضرت جابر میں ان کے پاس ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بچو کے بارے میں آپ یہ بتائیے کیا وہ شکار ہے؟ بچو ایک ہوتا وب گو وہ تو جائز ہے. یہ زب کے بارے میں گو کے بارے میں زبون یہ بیجر بچو کے بارے میں انگریزی میں اس کو بیجر بولتے ہیں بچو. تو بچو کھانا کیسا ہے؟ کیا وہ شکار ہے؟ شکار کر سکتے ہو. ابھی رکے نہیں کہہ رہے ہیں کہ قال قلت آکلوها کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قالنا کھا سکتے ہو. اب تو مان لینا تھا. اب یہ پوچھ رہے ہیں قال قلت اقارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا. قالنا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تب جا کر کے ان کا جو سوال کا سلسلہ تھا وہ رکا. اس کا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا کسی آدمی کی بات یہ مقام صرف رسول کا ہے. رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بھی چاہے وہ صحابی کی ہو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. کہا رہے گی تسلیم. حالانکہ انہوں نے پہلے سوال یہ کیا کہ بجو شکار ہے یا نہیں. انہوں نے کہا ہاں شکار ہے. کہا کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ بولے آ کھا سکتے ہو. اب تو رک جانا تھا. کہہ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. تب جا کر کے ان کے سوالات کا سلسلہ رکا. پتا یہ چلا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلی فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے بلا ہیل حجت کے. اور یہ مقام جو رسول کا مقام ہے کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا کہ کسی اور کی بات کو رسول کے علاوہ آنکھیں بند کر کے بلا چھو چرا تسلیم کر لیا جائے. چاہے وہ پیر ہو چاہے فقیر ہو چاہے امام ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی شخص کی بات کو بلا تحقیق تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اسی کا نام اتباع ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ اگر کسی معاملے میں آپ نے نبی کی بات کا الٹا کر دیا تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں. کوئی عبادت ہی نہیں ہوگی. دلیل دلیل کی حدیث پاک بہت پیاری حدیث ساسو کچھ نہیں. وعن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاه. فقط من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقط اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاه الرحمن فقام ابو برده ابن نيار رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شأة لحم فقال ان عندي اناقا جزاتا وهي خير من شاة لحم هل تجزئني قال نعم ولن تجزي انا احد بعدك رواه ابو داود في كتاب الصحاحه حضرت امام ابي داود كتاب الصحاحه کے اندر ابو داود شریف کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے ہے پورے صفحے کے اوپر یہ روایت ہے میں نے پوری پڑھ دی حضرت بارا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کا خطبہ نماز کے بعد دیا پہلے نماز پڑھائی بعد میں خطبہ دیا کوئی آدمی اگر الٹا کر لے تو نہ خطبہ ہوگا نہ نماز ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دودانہ کے بعد خطبہ دیا ایک سنت تو یہ ہے اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی نماز کے بعد تقریر کے اندر یہ آپ نے کہا من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی بتائیے چلا کہ رسول کی جو نماز ہے وہی چلے گی کسی پیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے کسی فقیر کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے کسی امام کی بتائی ہوئی نماز چلنے والی نہیں ہے نماز محمد ہی چلے گی من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو جنازے کی نماز ہو عید کی نماز ہو بقرعید کی نماز ہو فرض نماز ہو نفل نماز ہو نبی کے طریقے پر ہونا وہ ہماری نماز من صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہماری نماز پڑھی وَنَسَكَ نُسُكَنَا اور ہماری طرح قربانی کی جس طرح ہم نے بتایا ہے اس طرح قربانی کی فقط اصاب النسک تو سمجھو اس کی قربانی ہوئی وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ الرَّحْمِ اگر کسی نے نماز سے پہلے خطبے سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت کی بکری ہے شاة الرحمِ گوشت کی بکری ہے قربانی نہیں ہے گوشت کی بکری ہے یہ سن کر کے ایک صحابی حضرت ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول غضب ہو گیا کہا کہ کیا کہا کہ میں نے ایسا سوچا کہ نماز سے پہلے بکرا ذبح کر لوں اور جب تک نماز پڑھوں گا آپ کا خطبہ ہوگا تب تک گوشت تیار ہو جائے گا اور آپ کو ملنے چل کر کے کھلا دوں گا اللہ کے رسول میری نیت بڑی اچھی تھی آپ کو کھلانا پڑوسیوں کو کھلانا خود کھانا یہ میری نیت تھی اے اللہ کے رسول میں نے نماز سے پہلے قربانی کر رہی فقام ابو برده ابن نیار فقال یا رسول اللہ والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه نماز کے لیے نکلنے سے پہلے میں نے قربانی کر رہی ہے وعرفت اور میرا خیال یہ تھا ان اليوم اكل يوم اكل وشرب کیا کھانے پینے کا دن ہے کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے نماز سے پہلے نماز کے بعد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک شاة لحم قربانی نہیں ہوئی یہ گوشت کی بکری ہے قربانی ہوئی ہی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا کروں کہا کہ تیرے پاس کوئی بکری بکری ہے کہا کہ اللہ کے رسول لیکن وہ داتی نہیں ہے ایک سال کی ہوگی لیکن دو بکریوں کے برابر چلے گی وہی خیر من شاتا لحم گوشت کی دو بکریوں کی طرح ہے یعنی اچھی خاصی موٹی ہے تو اللہ کے رسول کی کافی ہو جائے گی اگر میں بعد میں کروں تو کہا کہ ہاں لیکن آج کے بعد کسی اور کے لیے تیرے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی اگر کی جائے تو دانتے جانور کی جائے مسنہ کی جائے اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو وہ عبادت نہیں عادت ہے پتہ یہ چلا کہ سنت ہی عبادت اور عادت کو متعین کرتی ہے اگر وہ طریقہ سنت کے مطابق ہے تب تو عبادت ہے سنت کے خلاف اور اس میں نبی کی اتباع ہو وہ عادت ہے اس کا مطلب ہے عبادت اور عادت کو ممیز کرنے والی چیز اتباع رسول ہے اگر رسول کی اتباع ہے کسی عمل میں تو وہ عبادت ہے اور کسی عمل کے اندر رسول کی اتباع نہیں ہے تو وہ عادت ہے یہ فرق ہے عادت اور عبادت میں اگر کسی عمل میں آپ نے رسول کی اتباع نہیں کی تو وہ عادت ہے اور کسی عمل میں آپ نے رسول کی اتباع کی تو وہ عبادت ہے جیسے یہاں انہوں نے قربانی نماز سے پہلے کر دی جس میں رسول کی اتباع نہیں تھی تو وہ قربانی نہیں عبادت نہیں ہوئی بلکہ وہ عادت ہو گئی گوشت کی بکری ہو گئی ایسے ہی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہ ہو تو نماز نہیں ہے وہ کے مطابق نہ ہو تو وہ ڈنڈ بیٹھک ہے, اٹھک بیٹھک ہے, نماز قضا نہیں. اس لیے کہ اتباع رسول متعین کرتی ہے کہ کون سی چیز عادت ہے اور کون سی چیز عبادت ہے. بات سمجھ میں یہ ہے اتباع رسول کے لیے. کہتے ہیں رسول ادا نہ کیا جائے نماز ہو جائے گی. میں یہ پوچھتا ہوں اگر بقرعید کی نماز سے پہلے بکرا ذبح کر لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی؟ بولے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے. لہذا رسول نے اگر رفول دین کیا ہے نماز کے اندر, اگر نماز میں رفول دین آپ نے نہیں کیا تو نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدھا سا مسئلہ ہے, سیدھا سا مسئلہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک صحابی کا تبصرہ بھی یہی ہوتا. دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ را رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واصب قال لو مت مت على سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاذان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت حذیفہ, حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے, بالکل پرفیکٹ نماز پڑھ رہا ہے, صرف ایک گڑبڑی کر رہا ہے. لا يتم ركوعه ولا سجوده, صرف رکوع سجدہ برابر نہیں کر رہا ہے, بس جلدی سے رکوع کر لے رہا ہے اور جلدی سے سجدے کر لے رہا ہے, رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. لا یتم رکوع ولا سجود, رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اس کو پوچھا, حضرت کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت, ڈائریکٹ انکار کر دیا, تو نے نماز نہیں پڑھی. واسب قال, اور یہ فرمایا لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہو مر گئے تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تمہیں ہوگی. اب بتائیے وہ ایک ہی گڑبڑی کر رہا ہے, بقیہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے, صرف اتنا کر رہا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. ڈائریکٹ حضرت حذیفہ نے کہا ماشاء اللہ انہیں نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز کے اندر کسی بھی عمل کے اندر اگر رسول کی اتباع نہیں ہے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. رسول کی اتباع عمل کو متعین کرتی ہے کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے. اگر عمل میں رسول کی اتباع ہے تو عبادت, رسول کی اتباع نہیں ہے تو عادت. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا, نیت اچھی ہونے سے عمل اچھا نہیں ہوتا. ان کی نیت اچھی تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری نیت یہ تھی, میری نیت یہ تھی. اس کا مطلب آدمی کی نیت, آدمی کی خواہش سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے. آدمی نیت کر لے کسی چیز کے بارے میں تو اس کی نیت سے وہ چیز اچھی بری نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کے رسول کی اتباع بتائیے کرتی ہے کہ وہ چیز اچھی یا بری. آدمی کی نیت سے کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس طریقے سے اتباع کرتے تھے, یہ بھی منظر ہے. حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاه. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاه کے اندر لائے, راوی حضرت جابر. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور آپ خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. خطبے میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ. تقریر کے دوران آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ, کسی آدمی کے بارے میں نہیں کہا کہ تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا, بس تقریر کے دوران ایسا جملہ آیا کہ بیٹھ جاؤ, تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا بیٹھ جاؤ. جب یہ جملہ نکل رہا تھا آپ کی زبان مبارک سے, حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے, ایک پیر مسجد کے اندر تھا ایک پیر مسجد کے باہر تھا. فسمیع ذلک ابن مسعود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ابن مسعود نے سنا اجلسو, فجلس على باب المسجد, مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. فجلس على باب المسجد, سننا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد کے دروازے پر کون بیٹھا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ارے عبداللہ بن تعال عبداللہ بن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ. کیا بات ہے؟ بیٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہو رہا تھا, اچانک میرے کانوں میں آپ جملہ آیا اجلسو, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں, جہاں میں نے سنا وہیں پر میں نے عمل کیا. یہ ہے سننا اور عمل کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر کہ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, وہ بتایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لی يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مومن ایک ہی بات بولتا ہے, انما کان قول المؤمنین, ایک ہی بات ہوتا ہے. کب؟ اذا قول اللہ ورسولہ, جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. مومنین کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے, ایک بات تو یہ کہیں گے کہ بلانا ہو, دعوت دینا ہو, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو کوئی کتاب بیٹھے ہو مت پڑھو, اللہ اس کے رسول کی طرف بلاؤ, کسی شخصیت کی طرف نہیں, کسی کتاب کی طرف نہیں, بلکہ اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دو. اذا تدعو الى الله ورسوله, اللہ اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے اور جب تاجہ قرآن کی طرف آؤ, حدیث کی طرف آؤ, تو مومن کی بات بولتا ہے. ان یقولوا سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور سننے کے بعد فوراً اطاعت کی. سنا اور اطاعت کی. اس کے بعد خلاف یہودیوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں کا طریقہ بتایا, من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا واطعنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بات کو اس کی جگہ سے ہرا دیتے ہیں, مسائل میں تحریف کر ڈالتے ہیں, آیات میں تحریف کر ڈالتے ہیں. ویقولون, اور یہ بولتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور انکار کیا. تو جب یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور تمہاری بات کا انکار کیا, تو یہودیوں کی روش پر نہ چلنا. میرا رسول جو بات بولے تو یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اگر یہ کہو گے کہ ہم نے سنا اور انکار کیا تو یہ طریقہ تو یہودیوں کا ہے, تمہیں تو یہودیوں کے طریقے کے خلاف کرنا ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو کہا ہم نے اس کا انکار کیا. تم یہودیوں کے خلاف چلتے ہوئے بولو کہ ہم نے رسول کی بات سنی اور ہم نے اطاعت کیا. یقولو سمعنا واطعنا, آپ دیکھیں انہوں نے کی جلیسو سنا, بیٹھ جاؤ کار میں بات پڑی. فسمع ذلك ابن مسعود, ابن مسعود نے سنا, فجلس على باب المسجد, سمعنا ہے اور فجلس على باب المسجد اطعنا. اب دیکھا سمعنا واطعنا, فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد. حضرت ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا, بیٹھ جاؤ مسجد کے دروازے پر بیٹھے. آدمی کو کسی چیز سے منع کیا جائے بھول جاتا ہے, لیکن اگر کوئی چیز عادت بن جائے جلدی نہیں چھوڑتی. جیسے آدمی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا, بیڑی پینے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا, تمباکو کھانے کی عادت ہو جائے نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک تعالیٰ حالانکہ ان تمام قلتوں کو چھوڑنے کا موقع دیتا ہے, سال بھر میں ایک مہینہ دیتا ہے. اگر آپ 12 گھنٹے طلوع فجر سے, سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک, طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے تک اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ سگریٹ نہیں پیتے, پرہیز کرتے, بیڑی نہیں پیتے, تمباکو نہیں کھاتے, تو باقیہ 12 گھنٹے تو صبر کر سکتے ہیں نا آپ. اور اس طرح اللہ رمضان کا مہینہ دے کر کے, روزے دے کر کے, رمضان کے انسان کی پوری علتوں سے اس کو پاک رکھنے کا موقع دیتا ہے. لیکن یہاں دیکھا گیا, ہم تو گاؤں سے ہیں, ولیج سے ہیں, دن بھر بڈھا تمباکو نہیں کھائے, لیکن جیسے ہی افطار کرنے کے بعد مسجد سے نکلا, تنی بہت ٹھوکو تو, تنی بہت ٹھوکو تو, یعنی تمباکو ہاتھ میں لے کر کے ذرا جس کر کے ذرا ٹھوکو تو, تنی بہت ٹھوکو. ارے 12 گھنٹے تک تو ان چیزوں سے محفوظ رہا, باہر نکلتے ہی تنی بہت ٹھوکو تو, کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا, وہ موقع سے روا دیا. کوئی وہ کھڑا کر کے بیڑی پی رہا ہے, کوئی کھڑا کر کے سگریٹ پی رہا ہے, اور تمباکو کھانے کے بعد جب پھوٹا ہوا تو مرغی کا بو ہو, لیکن مرغی کے بو سے بھی طرح نہیں کرتا. حالانکہ جتنا برا اس کا مظہر ہوتا ہے, اس کی شکل کیسی ہوتی ہے, لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آدمی کو اگر کسی چیز کی لگ جائے, اور خاص طور سے سگریٹ چھوڑ سکتا ہے, بیڑی چھوڑ سکتا ہے, تمباکو چھوڑ سکتا ہے, شراب کی لگ جس کو لگ جائے نہیں چھوڑتا, نہیں چھوڑتا. لیکن صاحب کرام کو دیکھا, بہت عادت بن گئی تھی, شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. لیکن ذرا اتباع دیکھیے, حدیث اس طرح, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبیدہ و ابا طلحہ و ابی بن کعب من فضیخ الذهب و تمر فجاء فاطم فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قم یا انس فاحرقها فاحرقتها رواه البخاري في كتاب الاشربه حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب الاشربه کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس بن مالک ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کبھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی میں ابو طلحہ کے گھر میں تھا وہاں حضرت عبید بن کعب مشہور قاری قران حضرت عبید بن کعب مشہور جنرل حضرت ابو عبیدہ اور اسی طریقے سے حضرت ابو طلحہ یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سب کو شراب پلا رہا ہوں ان تمام صحابہ کرام کو میں شراب پلا رہا ہوں سب پی رہے ہیں اور کھجور کی شراب ہے کھجور کی شراب من فضیل خطاب متبرے کھجور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے زہر اور تم ایک کی شراب تھی بہت اچھی شراب مانی جاتی ہے پی رہے تھے سب میں پلا رہا تھا اچانک ایک آدمی آتا ہے کہتا ان الخمر قد حرمت نبی پر آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب آج سے حرام ہے فوراً حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے انس اٹھو یہ سراہیاں پوری کی پوری لے جا کر کے گلی میں اڈیل دو اور گلاس کے اندر جو شراب بچی تھی ایسا انہوں نے کہا کہ گلاس ختم کر لیا جائے پی لیا جائے فوراً حضرت ابو طلحہ نے کہا قم یا انس فاحرقها اے انس اٹھو سراہیوں کے اندر جو شراب ہے گلاس کے اندر جو شراب ہے اسے باہر پھینک دو فاحرقتها حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ساری شراب ان کے کہنے پر باہر اڈیل دی اللہ اکبر دیکھیے عادت ہے شراب گھٹی میں پڑی ہوئی ہے لیکن نبی کی بات آئی کہ نبی کے اوپر آیت اتری ہے نبی نے فرما دیا ان الخمر قد حرمت شراب آج سے حرام ہے عادت کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا اور فوراً حکم یہ دیا حضرت انس کو کہ لے جا کر کے شراب باہر پھینک دو یہ اتباع پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلا قبلہ بیت المقدس تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ کے سامنے ہوتے لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو یہ تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہو گئے اب ایک ہی سمت میں دونوں قبلے نہیں ہو سکتے لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور بیت المقدس قبلہ نہ رہے تو بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور قبلہ بدل دیا جائے یہ پس منظر ہے اب دیکھیے یہ حدیث پر حدیث پر دیکھیے حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم عاتل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستدعوا للكعبة رواه مسلم في كتاب المساجد حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب المساجد کے اندر آئے مسلم شریف کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے بین الناس کی صلاۃ صبح کو قباء مسجد قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اچانک ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلۃ وقد امر ان يستقبل الكعبۃ رات میں نبی کے اوپر آیت اتری ہے کہ قبلہ بیت المقدس نہیں قبلہ بدل دیا گیا ہے اب خانہ کعبہ قبلہ ہے تو نماز میں لوگوں نے سنا باہر سے آدمی نے جو کہا اس وقت لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے وہ سوچ سکتے تھے کہ نماز ختم کر لیتے اس کے بعد اگلی نمازیں جو ہوں گی وہ خانہ کعبہ ختم کر کے پڑھی جائیں گی انہوں نے تاخیر کی نہیں فوراً فاستقبلوها نماز ہی کی حالت میں وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے وکانت وجوہم الی الشام ان کے چہرے شام کی طرف تھے بیت المقدس کی طرف فاستقبلوا فاستدعوا للكعبہ وہ کعبے کی طرف پھر گئے انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ یہ نماز ختم کر لے اس کے بعد اگلی نمازیں کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں گی انہوں نے نماز ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی اجتماع کی بات آئی تو انہوں نے تاخیر نہیں کی جیسے ہی بات کان میں پڑی فوراً اس کے اوپر عمل کیا یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا یہ سننا تھا اور فوراً نماز میں کعبہ کی طرف گھوم جانا یہ اطاعت تھا کیسے گھومے وہ امام گھوما دائیں سائیڈ سے اور مقتدی گھومے بائیں سائیڈ سے ایسے ہی گھوما اس لیے کہ عین اپوزٹ میں جا رہا ہے نا اگر شام اس طرف ہے تو مکہ اس طرف ہے تو امام گھوما داہنی طرف سے بائیں طرف سے مثلا اگر یوں کھڑے ہیں ایسے, تو اب ہمیں اس طرح منہ کرنا ہے, تو امام گھوما بائیں سائیڈ سے اپنے بائیں سائیڈ سے اور مقتدی گھومے اپنے دائیں سائیڈ سے. یوں امام گھوم کر کے اپنے بائیں سائیڈ سے ایسے گھوم کر کے یہاں کھڑا ہو گیا جہاں مقتدی تھے, اور مقتدی اپنے دائیں سے گھوم کر کے یہ امام کی جگہ آ گئے. تو وہ کہہ رہے وجوہ من الشام فاستدار من الكعبہ, ان کے چہرے شام کی طرف تھے وہ کعبے کی طرف پھر گئے. طریقہ یہ تھا کہ امام گھوما اپنے بائیں سائیڈ سے اور مقتدی گھومے اپنے دائیں سائیڈ سے, اس طرح امام گھوم کر کے مقتدیوں کی جگہ پر آئے گا, مقتدی گھوم کر کے امام کی جگہ پر آئے گا. یہ مطلب وہ حدیث پاک کا, وہ کہہ رہے وجوہ من الشام فاستدار من الكعبہ, یہ بائیں اور دائیں, یہ یاد رکھیے گا کہ کیسے گھومے وہ لوگ. حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سنتے ہی فوراً اطاعت کی جائے, سمینا واپان یقول سمینا واپان. نشاہ کا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں, بہت عجیب و غریب اور بہت ہی طرح روایت ہے حدیث. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابی اذ خرج علیہ جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيه ما قدر فقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في ناره قدرا او ادا فليمسحه ويصلي فيهما. رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک ایسے کتاب الصلاه کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوتے پہن کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. اب کوئی یہ نہ کرے کہ گندگی بھی لگی ہو, کیسے بھی جوتے پہن کر کے آدمی یا چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کے اندر آ کر کے پڑھنے لگے, نہیں جوتے اتار دے وہاں. اگر ہاں کچھ بچھا نہیں ہے اور مسجد کچی ہے تو آدمی آئے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر اقتدا کر رہے ہیں, اچانک نمازی کی حالت میں آپ نے اپنے جوتے اتار دیے نکالا اور نکال کر کے بائیں سائڈ پر رکھ دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جوتے نکالنے کی ضرورت پڑ جائے نماز کی حالت میں تو جوتے اتار کے کس طرف رکھیں گے, دائیں سائڈ میں نہیں بائیں سائڈ میں. فواباؤں آئیے سارے. اور اس سے ایک مسئلہ ہی معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے جیب میں موبائل رکھ رکھا ہے اور اتفاق سے سوئچ آف کرنا بھول گیا اور کسی نے رنگ کیا اور رنگ ٹون بجنے لگی تو اس کو بجنے نہ دے بلکہ اس کو جیب سے نکالے اور اس کے بعد اس کو سوئچ آف کر کے پھر جیب میں رکھ لے. اگر دونوں آدمی چھوڑ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ دے تب بھی نماز اس کی فاسد نہیں ہوتی. ہاں جیب سے موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر دیکھتے نہ بیٹھے کہ کس نے فون کیا اور اس کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لے, اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارنے کے لیے یہ نکالا تو یوں نکالا, نکالنے کے بعد اس کو بائیں سائڈ میں رکھا. اتنی دیر میں تو آپ موبائل سوئچ آف کر سکتے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کے نماز کی حالت میں اور بائیں سائڈ میں رکھ لیا. صحابہ کرام نے پیچھے دیکھا یا اپنے نماز کی حالت میں نماز کی میں جوتے اتار کے بائیں سائڈ رکھتے, تمام لوگوں نے اپنے جوتے اتار اتار کر کے بائیں سائڈ رکھ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز رکھ دی فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قال ما حملکم علی القائکم نعلکم, تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے, قالوا رائنا قائدنا علی فالقینا نعلنا, اے ہمارے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا اپنے جوتے اتار, ہم کیا نہیں جانتے کیوں نہیں جانتے کیسے واٹ وائی ہاؤ یہ ہم نہیں جانتے کیوں کیا کیسے. اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا, بس ہم نے جوتے اتار دیے. یہ ہے ائی یقول سمیرا واتارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میرے جوتے اتارنے کی وجہ تھی. کہا کیا اللہ کے رسول؟ کہا کہ نماز ہی کی حالت میں جبرائیل آئے, ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرن, جبرائیل آئے نماز کی حالت میں اور مجھے یہ بتایا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. ایک مسئلہ عقیدے کا معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے, اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ گندے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا تب آپ کو علم ہوا. اس کا مطلب ہے نبی کو اللہ جب جبرائیل کے ذریعے علم کے گئے. ابھی رک جائیے اس حدیث کے اوپر, ایک بات کو پروف کرنے کے لیے دوسری حدیث. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد را رب فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه لا رب فقد كذب وهو يقول لا يعلم غيب الا الله. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک ویسے کتاب التوحید کے اندر راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. دیکھو لطیفہ بھی ہے, جو دنیا میں آنکھوں سے دکھائی دے جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے, وہ لطیف الخبیر. ویدوں کے اندر بھی بھگوان کو نہیں دیکھ سکتا, پتہ نہیں کیسے لوگ ویدوں کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی شرک پہ جمے ہوئے. یہ چکشوسا نہ پشیتی این چکشوسی پشیتی تدیو برہم تم ودینے دم یدی دم اپاستے. رہ گئے کہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے, چکشو میں آنکھیں, یت جس کو, یت جس کو آنکھیں پش میں دیکھنا, جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یہ چکشو پر پشیتی, ہاں اس کے دوارا آنکھیں دیکھی جاتی ہیں. تو اسی کو تم برہم جو دکھائی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, جو دکھائی دے جائے وہ اللہ کا ہے. لا تدرک الابصار وہ لطیف القدیر, ہاں جنت میں اللہ دکھائی دے گا. جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی, اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی. تو میں حضرت کان محمد رضی اللہ عنہ وقت کر جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کے خلاف ہے. لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور میں حد تک آنے ہو جائے تو غیب, تم سے یہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا فقط طرح وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کیا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو گندے جوتے پہن کر کے آپ نماز کے لیے کیوں کھڑے ہوئے. اور حضرت جبرائیل آ کر کے بتایا تھا آپ نے جوتے اتارے, وہ بھی نماز کی حالت میں اتارے. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جو مسجد میں آئے تو دیکھ لے, اگر اس کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے باہر اتار دے, اور اگر جوتوں میں گندگی نہیں لگی ہے ہو سکتا ہے ولیم رگاڑ لے اس کو گندگی لگی ہوئی ہے اور اسی میں نماز پڑھ لی. اس حدیث پاک سے استدلال یہ کر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھا, سوال نہیں کیا. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے تھے بغیر کسی پرشش کے کسی سوال جواب کو لوگوں نے یہ ہے ان یقول سمعنا واطعنا, اسی کا نام اتباع ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بتایا اتباع کر کے, اتباع اس کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا عمل ہو لیکن اگر طریقے رسول کے خلاف ہو تو وہ عمل اکارت ہو جاتا ہے, گناہ بن جاتا ہے. نماز بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اگر نہ پڑھے, کچھ زیادہ کر لے, کم کر لے, اپنی مرضی سے کچھ گھٹا بڑھا لے, اس سے نماز نہیں ہوتی, روزہ نہیں ہوتا, کوئی اور عبادت نہیں ہوتی. دلیل یہ حدیث سے بات. وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وان اسی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة طرحة الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروك انہم تقالون فقالوا وأين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر قال احدهم اما انا فإن اصلي الليل ابدا وقال الاخر اما انا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا والله اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح حضرت امام البخاري حديث پاک کیسے کتاب النكاح کے اندر ہے میں نے پوری روایت پڑھ دی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہوگی باہر کی بات نہیں باہر تو مسجد کے اندر سب دیکھتے تھے آپ کیا پڑھتے کیا نہیں گھر کی عبادت کیا وہ پوچھ رہے ہیں یس الونا عبادت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے کیا کیا کرتے ہیں آپ فلما اخبروا جب انہیں بتایا گیا تو قانون تقال ہوا انہوں نے اسے کم سمجھا اور یہ کہا رہے ہم کہاں نبی کہاں نبی کو تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر اگر آپ کب بھی عبادت کریں تو چلنے والا ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے لیکن ہم تو نبی نہیں ہم کو زیادہ عمل کرنا چاہیے تو ایک کہنے لگا اما انا رہا میں تو اب میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں بال بچوں کے جھنجٹ ہی نہیں پالتا, میں عورتوں کے قریب میں جاتا ہوں تو شادی نہیں کرتا. یہ تین باتیں کہہ کر کے واپس آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو بیویوں نے کہا کہ وہ ایسا کہہ کر کے گئے ہیں. آپ ان کے پاس آئے, فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ, اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کلام اللہ, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. جو کوئی معاشرے کا ایک بڑا اچھا قانون معلوم ہوا, ہم لوگ کیا ہے کوا کان لیے جا رہا ہے تو کان کو دیکھنے سے پہلے کوا کے پیچھے بھاگنے لگتے, غلط ہے یہ. کسی نے کوئی بات لگا دیا آدمی اس کے اوپر فوراً عمل کر لیتا ہے نا. یہاں بتایا گیا سماج کا ایک اہم مسئلہ کہ کوئی بات سننے میں آئے تو پہلے صاحب معاملہ سے جا کر کے بات کر لو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات آئی کہ تین آدمیوں نے ایسی ایسی بات کہی, فوراً یقین نہیں کیا بلکہ ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کلام اللہ, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر معاشرے کا یہ مزاج بن جائے کہ کوئی بات سننے میں آئے کسی کے خلاف تو جا کر کے خاص طور سے مانگو بھائی تمہارے بارے میں اس بات سنانے میں صحیح ہے. یہ بہت ساری بیماریاں معاشرے کے ذریعے ہو رہے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال انتم الذین قلتم کلام اللہ, تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا نہ رسول آپ نے بہت اچھی بات فرمائی, کہا امار اللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ, تم میں سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ متقی ہوں. لیکن دیکھو تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ متقی ہونے کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی, روزے بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں اور شادیاں بھی کرتا ہوں. تمہارے لیے تو صرف چار کی اجازت ہے, چار سے زیادہ کی اجازت نہیں. لیکن میری تو بارہ بارہ بیویاں ماریا کو چھوڑ کر کے, اگر وہ لونڈی ہے تو گیارہ بیویاں, ماریا سے اگر آپ نے شادی پر ماری تو بارہ بیویاں. تمہارا معاملہ تو ایسا ہے کہ چار پر اتنا کر رہا ہے, میری بارہ بارہ بیویاں ہیں. فمر رفیع سنتی پر ایسا منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں. ان لوگوں نے تو گناہ تھوڑی کیا, یہی تو کہا تھا رات رات بھر نماز پڑھوں گا. اور رات رات بھر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. لہذا نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت کے خلاف ہے اور جو میری سنت کے خلاف کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. دیکھیے یہ نماز جو رات رات بھر پڑھی جا رہی ہے یہ ڈنڈ بیٹھک ہو گئی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت کے خلاف ہے. اور دیکھو ہمیشہ روزہ رکھنا یہ میری سنت کے خلاف ہے, بیچ میں گیپ رکھو, سومے داؤدی رکھو ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن, مسلسل روزے رکھنا یہ بھی نبی کی سنت کے خلاف ہے. اب کوئی آدمی اگر مسلسل روزے رکھ رہا ہے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے وہ, لیکن چونکہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے اتنی بڑی عبادت اکارت, اس لیے کہ نبی وہ بھوکا رہ رہا ہے اور وہ ڈنڈ بیٹھک کر رہا ہے. اور یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شادی کرنے والا ہوں, گیارہ گیارہ بیویاں میری ہے. اس کا مطلب جو طاقت رکھتے ہوئے شادی نہ کرے وہ بھی رسول کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے, رسول کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میرے طریقے کے خلاف کرے میری اتباع نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں. ہمارا رجب آپ سننا کے بڑے نہیں, یہ ہے اتباع کی اہمیت. ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کیا اہمیت ہے. ہاں ایک چیز اور بھی پیش نظر ہے, نبی اگر کوئی بات کہتے ہو سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے چپ چاپ, اتباع کا یہی مطلب ہے. آپ سوال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے, دنیا کے ہر انسان سے پوچھا جا سکتا ہے ایسا کیوں ہے, لیکن صرف نبی کا وہ مقام ہے کہ آپ کوئی حکم دے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا ایسا کیوں ہے. آپ کو چپ چاپ ماننا ہے چاہے وہ آپ کے عقل کے خلاف ہی کیوں نہ لگے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمسجد الاعلی وقد رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین رواه ابو داؤد فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کہنے لگا, راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی بن ابی طالب ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا. آدمی موزہ پہن لے وضو بنا کر کے پہنے, برابر ہے, وضو بنا کر کے وضو کر کے اس نے موزے پہن لیے. اگر گاؤں میں ہے مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اور مسافر ہے تو تین دن تین رات موزے پر مسا کر سکتا ہے. مسا کہاں سے کرے گا, اوپر سے ایسے کرے گا نیچے سے نہیں. حالانکہ عقل کیا کہتی ہے گندگی نیچے ہوتی ہے, لہٰذا مسا نیچے سے ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسا اوپر سے ہونا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا اوپر سے نہیں نیچے سے ہوتا, اس لیے کہ عقل یہ کہتی کہ گندگی جہاں وہاں صاف کیا جائے, یہاں گندگی لگ رہی نیچے اور مسا کروایا جائے اوپر سے, یہ تو عقل کے خلاف ہے. اور کہہ رہے ہو میں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, رائٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ظاہر ہو پہ کہ آپ اپنے موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے دائرے ہی میں رہ کر کے مسئلہ بیان کرنا ہے. اور آدمی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز بھول گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیز بھول گیا نا, قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل کا حل حدیثوں کے اندر موجود ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حال ہی میں سال ڈیڑھ سال پہلے حاجی چونکہ 25 لاکھ 30 لاکھ تک ہو جاتے ہیں, لہٰذا رنگ جماعت کرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے, شیطان کو کنکری مارتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. تو سعودی حکومت نے یہ چاہا کہ 2-3 فلور بنا دی جائے, کچھ لوگ نیچے سے کریں, کچھ لوگ دوسرے فلور پہلے فلور سے کریں, اس کے بعد کچھ لوگ دوسرے فلور سے کریں, کچھ لوگ تیسرے فلور سے کریں, 2-3 فلورز بنا دیے جائیں تو لوگ نیچے سے بھی کریں اور فلور پر سے بھی رمیہ جماعت کریں, شیطان کو کنکری مارے. اس لیے کہ 25-30 لاکھ آدمی اگر رمیہ جماعت کر رہے ہوں شیطان کو کنکری مار رہے ہوں تو اس میں تکلیف کی بات ہے, اور یہ چیز باعث تکلیف ہے. تمام علماء کرام نے کہہ دیا کہ یہ جائز نہیں, سعودی کے تمام علماء نے کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے, حضرت ابن باز کے اوپر اس وقت حیات تھے, انہوں نے کہا کہ جائز ہے, جائز ہے. تمام علماء حیران, تمام سعودی کے بڑے بڑے علماء حیران کہ ہم لوگوں نے کہہ دیا کہ فلور بنانا جائز نہیں ہے رمیہ جماعت کے لیے, شیطان کو کندھے مارنے کے لیے, چاہے کتنی بھیڑ کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن باز نے فرمایا جائز. ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے, انہوں نے دلیل پیش کی, وہ دلیل پیش کر دیتا ہوں. حدیث حدیث وان ابن جریج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. رواه مسلم في كتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسلم شریف کتاب الحج کے اندر لایا, راوی حضرت جابر بن عبد الله. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے آپ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نیچے کھڑے ہو کر کے شیطان کو کنکری نہیں مار رہے ہیں بلکہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے کنکری مار رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ نیچے سے کھڑے ہو کر کے بھی آدمی کنکری مار سکتا, فلور بنا کے دے تو فلور کے اوپر سے بھی آدمی رمی کر سکتا. ایسے چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے, اور اسی وجہ سے اب فلورز بنائے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 2 فلور یا 1 فلور بن چکا. یہ حضرت ابن باز رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی اس کے آئینے میں یہ بات کہی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اتباع رسول کے بارے میں بڑے سیریس ہے, اگر کوئی آدمی اتباع رسول کے خلاف کچھ کرتا ہوا دکھائی دے فوراً اسے بات چیت تو بند کر دیتے, اگر کہنے کے بعد بھی نہیں مانا جائے اتباع رسول کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا. دلیل دلیل یہ حدیث سے بات وان عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخزف او كان يكره الخزف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينتبه عدو ولكنها قد تفسر السن وتفقه العين ثم راه بعد ذلك يخزف فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخزف فانه نهى عن الخزف او كره الخزف و انت تخزف احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخزف او كره الخزف وانت تخزف لا اكلمك كذا وكذا. رواه ابو داود كتاب الحج. حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کنکریاں مار رہا ہے, ایسے پھینک رہا ہے, یہ ڈھیلا اٹھایا ہے ہمارا, یہ ڈھیلا پھینک رہا ہے, ایسے ڈھیلا پھینک رہا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکون. کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکون. میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر دیکھوں. کچھ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, کچھ کاری کرنی. مجھ سے دیکھا نہیں گیا آدمی تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا, چپ چاپ بیٹھا رہے گا, پتھر اڑا اڑا کر کے مارتا رہتا ہے. اس لیے کہ تالاب کا پانی, جھیل کا پانی ساکت ہوتا ہے تو یہ سکون اس کو چلتا نہیں, ہلچل ہونا چاہیے. لوگ آرام سے نہیں رہنے دیے, کچھ نہ کچھ سرفجار ہونا چاہیے. ایسے ہوتا ہے ہمارے دیش کے اندر نہیں تو کیا سکون نہیں دیکھنا چاہتے ہو, کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں فساد کے نام پر, اس کے نام پر گھوٹالوں کے نام پر, اس کے نام پر اس کے نام پر, کچھ نہ کچھ چلتے رہنا چاہیے تاکہ عوام پریشان نہ رہے. شاید بہت اچھا کہا, مجھ سے دیکھا نہ گیا جھیل کے پانی کا سکون. میری عادت ہے کہ بیٹھا ہوا پتھر پھینکوں. یہ عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, اللہ رحم کرے ان کے اوپر. تو یہ آدمی بیٹھا ہوا کنکری مار رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مغفل نے کہا لا تخفی, یہ کنکری مت ہے. جیسے آج کل کے لڑکے ہوتے ہیں کہ راستے میں بیٹ بال لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھیلتے رہتے. ارے بھائی کسی عورت کو بال لگ سکتا ہے, بیٹ لگ سکتا ہے, گلی ڈنڈا کھیلتے رہتے, وہ پتھر پھینکتے رہتے, کسی کو بھی لگ سکتا ہے. وہ مانے تھے باقاعدہ بچوں کو روکی کہ راستے میں اس طریقے کی حرکت نہ کریں, کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے پتنگ اڑا رہے, ارے بھائی پتنگ کا ڈورا اگر کسی کے کان میں آ گیا اور آپ نے مارا کھینچ لے کے اس کان نہ کٹ جائے. تو اس طریقے سے منع کیا گیا کہ اس طریقے کی حرکت راستے میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آدمی کنکری پھینک رہا تھا, اسے منع کیا گیا لا تخزف کنکری مت پھینک. اور انہوں نے کہا, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنِ الْخَزْفِ. خامخواہ کنکری پھینکنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے یہ بات کہی, اِنَّهُ لَا يُصَابُ بِسَيِّئَةٍ, کنکری پھینکنے سے تو شکار نہیں کیا جا سکتا, بلائے ان کا بھی عدو ان کسی دشمن کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی. ہاں ایک نقصان ہو سکتا ہے, کیا؟ وَلَكِنَّا تَطَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقُهُ, کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے, کسی کا دانت پھوٹ سکتا ہے. وَلَكِنَّا تَطَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقُهُ, کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے, کسی کے دانت پھوٹ سکتے ہیں, بس یہی ہو سکتا ہے خامخواہ ڈھیلا پھینکنے سے. کہہ کر کے آپ چلے گئے. اس آدمی نے سنا بھی, تم مرا بادی کر. پھر آپ نے دیکھا کہ دوبارہ ایک مکان کے اوپر ویسے کر کے نکلا. غصے میں آ گئے اور کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نہا عن الخصف و قریب الخصف و قریب الخصف لا اکلمک کلمہ کرا. میں نے تو اس سے حدیث رسول بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے بنا وجہ منع کیا. اس کے بعد حدیث سننے کے بعد, حدیث کی اتباع کرنے کے بعد دوبارہ تو کنکری پھینکا. لا اکلمک کلمہ کرا, میں تو اس سے بالکل بات نہیں کروں گا. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کتنے سیریس ہوتے تھے اتباع رسول کے تعلق سے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا دے دی. آج ہم ایک دکان کے لیے ترس رہے تھے, مکان کے لیے ترس رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نشینوں کو, اونٹ چرانے والوں کو, پوری دنیا حوالے کر دی. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا, حضرت ابو بکر کے زمانے میں پورا جزیرۃ العرب اور یہ پورا عراق فتح ہو گیا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں جانتے کتنی فتوحات تھی, مصر ہاتھ میں آ گیا پورا مصر, اور حضرت عمر کے زمانے میں پورا ایران ہاتھ میں آ گیا, اس کا بھاگ کر کے ساتھ چین کے پاس چلا گیا. پورا ایران ہاتھ میں آ گیا, پورا مصر ہاتھ میں آ گیا, جزیرۃ العرب ہاتھ میں آ گیا, عراق ہاتھ میں آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اتباع رسول کی وجہ سے پوری دنیا کے حوالے کر دی. آج ہم ایک دکان کو ترستے ہیں, اللہ نے فرمایا اتباع رسول کرو, ہم پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے. اور ایک بات بولتا ہوں, آج دنیا میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, میں کہتا ہوں دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہیں, نہیں بنا سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ ہیں, 124,000 سے زیادہ ہے, اللہ اکبر. اور اسکول کیسا ہے, مسجد نبی جس میں بہت دنوں تک دروازہ نہیں لگا تھا, کتے آتے تو گھومتے رہتے, اور اوپر چھت کھجور کے پتوں کی. لیکن پڑھائی کیسی ہوتی تھی, اگر کسی صوبے کا سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے, گورنر بنا دیا تو گورنر ہے, قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہے, اور چیف جسٹس بنا دیا گیا تو چیف جسٹس ہے. نرسری آف ہیروز, ہیرو لوگوں کی نرسری. اللہ, پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے ایک صحابی نہیں بنا سکتی, صحابی جیسا انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے, اس طریقے کا صحابی ہوتا ہے. اور یہ رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اتباع رسول کی وجہ سے, اتباع رسول کی سبب سے. چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرو, ایک لمبی سی حدیث ہے, اس بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث اس طرح, وعن ابن شہاب قال اخبرنی عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أبا بكر قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وإني لأخشى ان ترك شيئا من امره الازيغ قال الشيخ هذا يا اخواني الصديق الاكبر يتخوف على نفسه الزيغ ان هو خالف شيئا من امر نبيه فماذا عسى ان يكون من زمان ازا اهل يستعزون بنبيهم وبامره ويسخرون بسن ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء لغت رواه ابن بطة في عبارة الكبرى حضرت امام ابن بطة نے صحیح حدیث کو عبارة الكبرى کے اندر ذکر کیا ایک صفحے کے اوپر پوری روایت میں نے پوری پڑھ دی حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پوری سند ہے حضرت ابو بکر نے کہا میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں جس پر رسول کا عمل تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رسول کی اس عمل کو چھوڑ دوں گمراہ ہو جاؤں شیخ فرما رہے ہیں دیکھو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں رسول کے کسی عمل کو چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں تو بتائیے کیا حال ہوگا اس زمانے کا جس میں فمادا آسان یکون من زمانن اس زمانے کا آزا آرو استازعون من نبیہم اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے وہ بے عوام رہی اور آپ کے احکام کا آپ کے حکموں کو مذاق اڑائیں گے وہ تباہون میں مخالفت یہی نہیں بلکہ رسول کی مخالفت پر فخر کریں گے دیکھو رسول نے کرنے والوں کو ہم نے کہہ دیا مکھی جا رہا آمین بن جہر کہنے والوں کو بول دیا کہ تھامو زمین بدر آمین تو کہتے تھامو زمین اس طرح یہ تباہون میں مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کریں گے وہ یسخرون بسنتی رسول کی سنت کے مذاق اڑائیں گے نسأل اللہ عصمتا من الزلل ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں محفوظ رکھے گمرہی سے ونجات من سوء عمل یہ دعا کر رہے ہیں شیخ کہ برے عمل سے خراب عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بات اگر کوئی بات چھوڑ دوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں گمراہ نہ کرو بتائیے چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر نہ کی گئی تو اس کے علاوہ گمرہی کے سوا کچھ نہیں یہ اتباع رسول جو بچن بکھری ہوئی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھے سبق کی توفیق عطا فرمائے